Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Sonic. Egy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Enzer, Hungarapannon népi nemzeti magyar rappe. Egy sértés szívünk nem érti, hogy rádiónk éjjel miért van tele nyugati zenével, nem pedig nyugtató szép magyar rappel. Javarész külföldi folyik a médiából, nem ezért jöttünk ide levédiából. Magyar rossz zenét, magyar szavakat, hazafias rappereket, hip-hop fiakat. Szép szöveget, erkölcsi témát, ezer éves múltos bűnmagatartás, mert pordos, kábítos hip-hop nekünk nem kell. Neveljünk etikus, hazafias rapper, aki erkölcstelen kiad és törzsöli a tenyerét. Nem érdemli meg a magyar rap kenyerét. Húzd ki magad, mutasd példát, igazan szólj, és a gyors de büszke rá. Csapkát te vond, de szemölköd ki, bőgatját ne húzd le szemére mi. Magyar rapper nyíltek itt tette, bödör bajusszal, nem szörzettel. Magyar rapper bajsza, mint a magyar bika szarva. Fölfelé áll, nem lekonyul, körszakához nem hasonul. Magyar rapper ne viseljen baseball sapkát, mely eltakarja szép magyar homlokát. Magyar rapper viseljen darutollas öveget, magyar nyelvet szavaljon szép magyar szöveget. Legényed, van nekünk tisza sportcipő, nyugati márket hordja, csak a nyugati rapper. Ha te aztat mondod gangsta, én aztat mondom betyár, de a betyár helyett aztat is mondhattam volna, hogy zsivány. Zsíros hajú suhancó, majmolják az obszémusás rapper. A DV, hogyha a nyugati szennyed, szép magyar hazákról rap dalok miért nem születtek? Mikor vannak szép tájaink a végtelen alföld, Európában a duszok, madár már csak itt költ. Gyönyörű Balaton, ez a magyar tenger, ezekről szóljatok, a magyar népnek ez kell. Fazulnak kopálynak félre, idegen ajkú reppelek félre. Kumbélás reppelek, keletre menjetek, Clintonos reppelek, nyugaton helyettek. Ez fazulnak kopálynak félre, idegen ajkú reppelek félre. Kumbélás reppelek, keletre menjetek, Clintonos reppelek, nyugaton helyettek. Csángó brékesek, szevasztó. Székely deszkások, szevasztó. Vajdasági falfirkászó, szevasztó. Felvidéki zsiványok, szevasztó. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot. Magyar nemzeti hip-hopot. Magyar nemzeti hip-hopot. Magyar nemzeti hip-hopot. Magyar nemzeti hip-hopot. Magyar nemzeti hip-hopot. Magyar nemzeti hip-hopot. Magyar nemzeti hip-hopot. Magyar nemzeti hip-hopot. Magyar nemzeti hip-hopot. Magyar nemzeti hip-hopot. Magyar nemzeti hip-hopot. Magyar nemzeti hip-hopot. Party. A telefonszámunk 243385, nem sokára jön a Jós, Rozi, illetve utána pedig hűtársaim Chatman, Jobágy Robert, Tündér és Olivér, aki itt most az első asztráltest lesz, akit a kártya kivet. Telefonszámunk 243385, tehát még egyszer az SMS elérhetőségünk ekezetek nélkül 0639986986, az e-mail címünk pedig estefem@estefem.hu, ma ezt a kutya nem fogja megnézni, ez itt a Hitremény Zsűlölet újra Jobbágy Roberttel, és egy mese arról, hogy hogyan lett a kis Loremből nagy lop. Na mindegy, majd jövünk össze, csá! Rode a mongoose till it's dark. Watch it get off the stolen ones. Every ghetto, every city and suburban place I've been make me recall my days in the New Jerusalem. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back, looking back, looking back, looking back, looking back. You know. Times 20 cents and a nickel. Spring till laugh, had the best popsicles. Saturday morning cartoons and kung fu. Main Street, Roots Tonic with the dress. A beef patty and some cocoa bread. Move the patch from my leaves to the tongue of my shoe. Remember, Freeland Heisen used to have the bomb leather. Back when Doug Fresh and Slick Rick was together. Looking at the crew, we thought we'd all live forever. Looking back, you know it's hot, don't forget what you got. Looking back. Grand Street. Remember when Hawthorne and Chancellor had beef? Moving records was on Central Ave. I was there at dancing school. South Horn Jab, the ball and pool. Unaware of what we did and had. Writing my friends' names on my jeans with a marker. July 4th races outside Parker. Fireworks in Martin Stadium. The untouchable PSP. All the crazy niggas. And coffee got away through Irvington. Hillside brings beef with the cops. Self-destruction record drops. And everybody's name was Muslim. Women producing Sensations in 88. Attracted kids from out of state. And everybody used to do the wop. Jack your body. Not a Bismarck used to amp up the party. I wish those days they didn't stop. Every city and suburban place I've been, made me recall my days in every city. You know it's high, don't forget what you got. Looking back. You know it's high, don't forget what you got. Looking back. Looking back. What do you think about love? Come on, okay, Lord. Yo, he's about to give us a dissertation. The way he said that. Go ahead. Break it down. Love is just a feeling. Kedves hölgyeim és uraim, akiket állva tapsolnak már másodszor az Estrem 98.6 Hit Remény Zsülölet stúdiójában, amit átkereszteltek a kettes stúdiót a mi nevünkre, a mikrofon mögött Laci, illetve Jobágy Robert. Jó estét, Robert! Jó estét, szervusztok! Milyen újra szervusz, itt a műsorban? Laci, szervusz, Chatman! Szervusz, Jobágy Robert! Szervusz, Laci! Hát néhány kérdés szervusz, azért volt. Szervusztok, gyerekek! Szervusztok, kedves rádió hallgatók! Én csak meg szerettem volna kérdezni egyébként a Robit, hogy milyen volt Horvátországban, mielőtt egyébként rátértem volna az ajnározásodra, dicsőítésedre, Csetit. Nagyon jól éreztem magam, gyönyörű helyeket láttam, fürödtem a tengerben, hajókával kirándultam. Köszönjük! Ezt tápláltuk be az Area 51-ban a Robiban. Robi mostantól kezdve kellemes, jó hangulatú lounge DJ lesz. Ez az új idők új szele, és ezt az ócska kacatot már nem tudok másképpen hasznosítani, mint egy újonnan megnyíló diszkotéka. Amit pedig a Jánoshegyi Panoráma Lounge. A Steel Jazz Zihán és Kémien felvétel. Diszkosaként. És az igazság az, hogy én azt gondolom, hogy ebben a gumizenében is egy kicsit változott, nem, Cseti? Ez olyan zadari hangulatot. Igen, annyira tengerparton van. Ilyen volt az élmény? A lájtszellő susogás. Kis legömböített fénylő kavicsokat látok magam előtt. Gyönyörű vagy, Robi, szép lett a hangod. Köszönöm. Minek örülsz a legjobban? Annak, hogy itthon vagyok egyébként. De miért? És annak nem örülök, hogy a Pávó nincs itt. Én sem örülök, hogy a Pávó nincs itt, de a Pávó szintén Horvátországban van, éppen Opatiában a gombás heréit nyalogatja a tengerparti fővenyre kiszaladó enyhén olajozott habú Adria. De a só az jót tesz állítólag erre. Hát igen, megállítólag a sokrajszolástól kecséget lehet kapni. Illetve a hallgatóknak úgy kéne mondani, a sokrajszolások lehet kapni. Mindegyik hallgató visszakér. Mit? Mit? És mi lenne a lányokkal? A sok önkielégítéstől lenne jó a rejszolás PC-n egyébként. Vegyük fel ezt a hallgatót, a telefonszámon 240-33-85, és hát mondom az SMS-t is, de ezt csak csajok vehetik igénybe. Vegyük le ezt a panorámát valahogy, Robi, mert konkrétan úgy érzem magam, mint a ciklonon egy hevesebb körút, miközben zápor is volt tényleg. Én rossz, csak rossz. Meg, halló? Kérlek. De szerintem Na, az első telefon. Varázsa. Könyörgöm, Robi, tényleg cserélt ki. Cserélt ki ezt a zenét, mert borzalmas. Borzalmas. És ráadásul leöntöttem energiaitallal a izét. Ezt a asztallapnak. Az asztallapot, igen. Nem, szét vagyok esve teljesen, mert ilyen nagyon mozgalmas napom volt ma. Nagyon mozgalmas. Porszívógyár, őrület. Porszívógyárban őrület van? Öregem. Érdekes, ez ugyanaz. Egy szivacs van az agyam helyén. Komolyan, de komolyan, így látástól Mikulásig mellóztatok a fábrikban. Öcsém. Szép csém. Milyen volt? Nagyon, te tényleg egyébként? Akig áll a meló? Nagyon húzos. Minden? Nagyon húzos. Jó van, hát ki se látszott belőle. Te ma egyetlen egy valóságshowba nem tudtam még belenézni. Elképesztő. Pedig a hatodik napon, hatodik vagy a nyolcadik napon történt. Azt hiszem hat nap után megtelt Komló városi sportcsarnoka egy kidobó külsejű kopter emberért. Itt tiszteltettem a komlóiakat, akik szintén a vételkörzet tagjai. Gyerekek, Pongó! Érted? De most valószínűleg nézik. Igen, jó, hát mindegy, néhány komlói taxis biztos hallgatja. És akkor ugye a nyolcadik napon elkövetkezett az első aktus, ami szerintem Guinness rekord, ugye? Tehát a valóságsok történetében Valószínűleg csak megfelelően kellett összeválogatni a hát jelölteket. Erre mondom én, gyerekek, hajrá Magyarország, hajrá magyarok, mindjárt jön a jósnő, és addig is táncolunk egy kicsit, mivel mással, mint a kedvenc szerzeményünkkel, amiben mindannyian egyetértünk, tehát Chatman, Jobbágy Robert, Laci, Tündér és én, és ez a Runaway, aki játszik pedig az India. run away. Run away. Erről egy közelmúltbeli egészen friss lokál zenei élményem jutott eszembe erről a számra, és azt gondolom, hogy azt mondom, igazából az élet édes, édes, édes, édes, és az ember rájön arra, az nagyszerű egyébként, nagyszerű élmény, mondom nektek, egy robot barátaim, akiknek szívük helyén egy fém marmonkanna dobog benne néhány milligramnyi reaktív uránnal. Tehát, hogy én mondom nektek, gyerekek, hogy az igazi ember az attól lesz több, hogy ki tud lábalni a nehézségekből is, és már másképpen gondolkodik a dologról, amit úgy hívnánk, hogy E.L.E.T. Ami egyébként az újonnan alakuló HRZ fiú zenekarnak a következő neve lesz, azt hiszem. Ez már a Bálint nélküli felállás. Lényeg, tapadjon a bélyeg. Megfejtettük itt a Csetivel, hogy ez a fénytorony, amit egyébként a szeptember 11-én elhunyt amerikai és egyébként multikulturális világ, a ikertoronyban elhunytak megrázott tragikus világot felforgató történelmi emlékére ezért, tehát, hogy azért ezzel egy ilyen, elmennek az ünnepek, ugye, megy a 4 méter, fellövik a holdra a magyar szívet, tehát a Gellért-hegyről indul, égbe tart, értitek? Kicsit zöldes fénytorony, nehogy aztán kombina legyen belőle, ugye? Másodlagos hasznosítás, ugye a Citadellánál már láttunk ilyet, tehát akkor miért ne lehetne az például, hogy holografikusan mondjuk az egyik vagy a másik nagy párt jelöltjeit lövik föl, és friss időben, ugye, hogy a Népszabadság nevű orgánum is megírta, hogy ha jól idézem, 125 km távolságra is elhallatszik, vagy ellátszik ez a dolog, és hát milyen jó egyébként, milyen hatékony köztéri kihelyezés megvilágítva, nem, Cseti? Hát erről talán a Tomi tudna bővebben értekezni, de hogy a Tomi mi a hatékony köztéri itt. Kihelyezés. Én csak azt tudom mondani, hogy 8 óra 50 perckor, mikor átjöttem... Szupermennek az egyik legnagyobb dumája az volt, hogy... Hogy most én beszélek, hogy Jézus átjöttem 8 óra 50-kor a hídon, és én még nem láttam ezt a fénytornyot. Hívjunk egy technikus, ne haragudjál, kontaktos a füles! Gyerekek, így nem lehet rádiózni, komolyan mondom. Ja, ezért nem hallottad, hogy beszélek. Azért nem hallottam, hogy beszélsz. Most beszéltél? Aha, figyeld a számot. Jó, megpróbálok leolvasni, mint egy, mit tudom én, mint egy süket elvtársa a 26. bolsevik párt kongresszus vezérszónokának a Amcsiban úgy beszédét. Mondják, hogy read my lips. Read my lips, there won't be any tax raise. Ezt mondta az idősebb George Bush, és utána pedig megemelte egy évvel rá az adókat. Na de ezt Porszívó ügynök nem tudhatja, úgyhogy visszamegyünk bunkóba, szóljon az egész este a dugásról, de azon is belül a jóslásról, de addig is, amíg Rózi a jós meg nem érkezik, fölveszünk egy telefont. 240-33-85, csak a jó fejek vonalra. Tilla, Tilla király, mondjad! Kurva szádat, Totó! Köszönöm szépen! Ez hogy nyomja le a Tilla? Istenem! Úgy szeretnék egy ilyen telefon, gyerekek! Egyébként külsőre ugyanilyen ez a telefon, Tilla, ami nálunk van, de ez király. Nem ilyen lenyomhatós. Tessék? Kívülről ugyanígy néz ki a telefon. Abszolút. Mi, de mi is lenyom? Nézd, de le, lerőbb, nézd, de tessék, lenyomtam. Na, mondom. Halló! Szevasz! Szevasz! Szevasz! Na, mi van? Én csak annyit akartam mondani, hogy egyáltalán nem vagyunk világrekorderek ebben a számban a Big Brotherben. Nem, miért? Mi volt az első? Nekem van egy olyan információm, én azt gondolom, hogy egy biztos forrásból, hogy a brazil verzióban, első nap. Igen, hát igen. Első nap, és olyan felállásban, hogy át kellett tenni éjszakai műsorsávban, mert heavy volt. Heavy volt? Hát nem, tehát ilyen ketten, hárman, ezért. Nagyon jó, na jó, de figyelj ide, hogy mondjam, a brazilok mögött, megmondom őszintén, így nemzeti öntudat ide vagy oda, de szépen csillog az ezüst is a világon, nem? Tehát így megelőzzük az argentinokat. Igen, megmondom, hogy csak én el tudom képzelni, lezártak oda 12 ember. Fociban meg életmódban szerintem, hogyha ezüstöt hoznánk stabilan a brazilok mögött, mi lenne a gond, nem? Ja, képzeld el. Semmi. Hát hogyha felnagyítanánk, akkor én mondjuk tudtam volna NB1-es focista lenni, és akkor mondjuk olyan lenne, mint hogyha a spanyol bajnokságban lennék NB1-es focista. Ez milyen, képzeld el? Tehát képzeld el, hogy mit jelent a dolog, ami itt valami, hogyha ott lenne ahol, vagy az lenne az, ami azért. Tehát például mi lenne, hogyha Budapest Los Angeles lenne? Akkor ezt úgy hívnák valószínűleg, hogy LAWD, vagy valamilyen akár a 98.6, és mondom, Komár Laci is, hanem 98. Laci bácsit várjuk egyébként az ősz folyamán ide a műsorba. Kérek egy technikust, mert nincs Fülesem! Semmit nem hallok, öreg. Van ma valami mérkőzés? Szóltál? A technikus szerintem tévét néz. Technikusnak a... Itt vagy még? Ja, én itt vagyok. Na. Szóval nem, de az ezüstöt hoznánk, csak mindenbe a brazilok után, nem? Hozzuk, te úgy érzed? Csajokba hozzuk szerintem. Nem. Hát abban csajokba néha odalépünk, és szerintem akkor... Igen. Csajokban most vagyunk az aranycsapatnál. Hát én ezt ilyen felszólító módban mondtam, hogy hozzuk. Jó, ez a nosza hozzuk, ugye? Ja, látod? Ja. Te a jövőbe tekintesz. Te hozd magaddal még egy embert ide a rádióba, és hallgassatok minél többen, mert mi is a jövőbe tekintünk. Tehát ennyire pozitivista rádiót. Öregem, én nem tudom, a Miska bácsi leveles ládája óta nem hallgatott a világ. Jó? Úgy legyen. Van mindannyiunknak egy ilyen kis, van egy ilyen dupla Szűz Mária Badizsák Mihály medálunk itt a nyakunkban, mert nagyon tiszteljük a Miska bácsit, és azt gondoljuk, hogy az ő üzenetét visszük tovább itt az esti műsorsávban szerdánként, az Est FM 98.6-on. Mit szólsz ehhez? Merész? Nem tudom, tegyétek. Jó. Minden esetre tisztelünk, becsülünk, szeretünk, öregem. Hallgass tovább a műsort, és ezért elküldjük nektek, és neked főleg a funky himnuszt, azt hiszem, ezt talán méltán mondhatom, amit állítólag egy Super Bowl döntő ihletett 1964-ben. Ez nem más, mint a funky nagymamája, az öröki fiú Aretha Franklin, és nem más a kísérőzenekar, mint a Blues Brothers, a szám címe pedig nem más, mint R-E-S-P-E-C-T, tehát Respect. Még egyszer, itt az Est FM, ez itt a HRZ, ez itt Aretha Franklin és a Blues Brothers. Hey, what you want, Gyerünk már erre! élet soha már semmiért. Na, la, la, majd talán egyszer megérted miért.